राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 20 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे राजस्थान भवन निजामाबाद राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सब में है, पशु पक्षियों में भी, विश्व तक में भी है। वो स्पष्ट नहीं है इतने, पर कीड़ियों में भी कोई कीड़ी मुक्ति होती है, उसके बाद दूसरी कीड़िया चलती है। ये कुर्ज होती है, कुर्ज बोलती है, गुरु गुरु उनमें भी वह डाऊ होता है, सब एक मुख्य होता है। उसे चार में शौक करे भी सकते है। ऐसे मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने चले तो बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। और विश्वास भगवान को न मानने से बहुत हानि है, बड़ा नुकसान है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे वृंदनियों के ढोर होते हैं ना पशु, और कौन रक्षा करे उन्हें, कौन पालन करे, कौन रक्षा करे। इस तरह से भगवान के बिना ये दिशा हो रही है। अगर भगवान वो मान रहे कि भगवान हमारे मालिक है तो सब काम ठीक हो जाए, आनंद हो जाए, उसके अधीन हो जाए, भगवान के अधीन हो जाए तो बढ़िया काम बढ़िया हो जाए। पर वो होते नहीं, इस वास्ते भाई अशांति रहती है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, बेचैनी होती है, ये सब बातें थी। तो सबसे मुख्य बात भगवान को अपना मानना। भगवान अपने मालिक है। हरेक में एक बड़ा से बड़ा होता है, उसका बाप होता है, सबका बाप है, उसको कोई बाप नहीं है। ऐसे एक परंपरा होती है, उसे बलवान कोई नहीं है, उसे विद्वान कोई नहीं है, उससे उसके समान समझदार कोई नहीं है, उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं है, उसके समान नौर कोई है ही नहीं। न तो समझते जनि का कुदो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है। अधिक कुदोज्ञ अधिक कैसे कोई हो सकता है। तो सर्वोपरि एक परमात्मा है और साफ लिखा है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है जीव अविनाशी है, वो चेतन है, जड़ नहीं है, अविनाशी है, विनाशी नहीं है, अमल है, वो मल रहित नहीं, मल रहित है, मल सहित नहीं है, और सुख राशि सुख भी राश है, राश राश कहते ढेर ढेर को, बैलों की विराश होती है, भविष्यता विराश है, और ढेर वह राश उसको राश कहते हैं, जैसे धान को बाली निकालते हैं तो बाजू कटा करके उसको एक ढेर बनाते हैं, माज कहते हैं, माज कहते हैं, फिर धान का बोल होता है, बोल वो समुदाय होता है, तो राश सुख राशि, सुख का राश है, सुख का घर है, सुख ही सुख, वो सुख से वो सुख सब सो मायावश भरे वो गुसाई, ये सफेद सदा सब माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा इनमें घिरा हुआ फिरता रहता है। तो परमात्मा से विमुख होने की पहचान है कि माया के वश में हुआ है, सांसारिक पदार्थों से अपने को बड़ा मानने लग गया, धन से अपने को बड़ा मानता है, धन होने से मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, ऐसा अपने को मानने लग गया, मानो धन ज्यादा होने से बड़ा आदमी हो गया, लोग भी कहेंगे बड़ी पार्टी है ये, छोटी पार्टी है बड़ी पार्टी है, ये बड़ी पार्टी है, ये है आपकी बेइज्जती, परंतु इसमें इज्जत मानती है इज्जत, जैसे चोरों का ही सरदार होता है वो डाकू, असली डाकू होता है वो मालिक होता है, ऐसे ही रुपयों के ज्यादा मालिक है वो इस तरह से है, आप बड़े हो परमात्मा के कारण से, पदार्थों के कारण से आप बड़े नहीं हो, भगवान के कारण से आप बड़े हो, परंतु इस बात को भूल गए, याद ही नहीं करते, तो भाइयों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है आप भगवान को मानो, भगवान हमारे मालिक है, ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी अविनाशी बना है वो तो इस अंश है, ये विनाशी बना है ये माया का अंश है, जो विनाशी अंश है नष्ट हो जाता है ये माया का अंश है, अविनाशी है वो परमात्मा का अंश है, साफ साफ ये बात है कि सो माया बस भये वो गुसाई, माया बस भये हो, माया के बस में हो गया है नहीं, है तो ईश्वर का अंश, पर सो माया बस भय गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट कीर होता है सुगा सुहा, वो मर बस जाता है और मरकर बन जाता है, तो खाने पीने बनते दोनों ही, सुहा को पकड़ते हैं तो एक पत्थर की गूंदी, उसके ऊपर एक लकड़ी धरते है, लकड़ी के ऊपर एक भोगड़ी धरते है, ऐसे घूमने वाली, जो तोता है जो बैठ ऊपर बैठ करके जल पड़ेंगे लिए झुकता है ना, तो वो घूम जाती है और पकड़ लेता है पैर पैरों से, घूम गया तो नीचे तरफ गया, नीचे तरफ गया तो अब नीचे तरफ गया तो चारों तरफ तो नीचे भूल जल जल्दी कुंडी है उसकी भी देखती है, उस पर लगी दही हुई है और छाती के ऊपर वो लकड़ी आई हुई है, और नीचे देखता है पानी में तो बड़ा गहरा दिखता है, आकार दिखता है ऊपर, छाती पर लकड़ी आई हुई अब निकल नहीं सकता, वहां उजाड़े में कोई बाधा नहीं है परंतु उठा नहीं, और वो पकड़ पीछे में डाल दे उबर भर पर पीछे बना रहता है, ये तो सुगा पकड़ने का है। ऐसे ही पंजो कीर मरकट की नाई, मरकट बंदर होता है तो छोटे मुंह का गया उसको बांध देते हैं वृक्षों में, उनके पास में भुने हुए चुनाव घूमरा रख दिया और उसे भीतर भी रख दिया, तो बंदर खाता है, खाता खाता दोनों हाथ डालता है बीच में, दोनों भीतर दे ले तो चरण को पकड़ लेता है, चरण पकड़ नहीं होता है तो फंस जाता है। छोटे मुंह का आदमी को दे नहीं, मुझे भर ली चरणों को तो वो छोड़ता नहीं और उस वह छोड़ता नहीं, वह चीजें करता छोड़ता नहीं, फंस गया वहां पर। ये दो दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने, दो दो आदमी होते दो तरह के, एक पढ़े लिखे होते एक अपढ़ होते, पढ़े लिखे सुगत्र होते, एक संत थे उन्होंने देखा कि बेचारे सुहा ऐसा है तो कह भाई तुम एक सुहा मैंने को दे दो, तो पकड़ लिया सुहा दे दिए, कोई बात नहीं बाबा जी को दे दिए, इंदिरा दे दिया, स्वयं पढ़ा दिया कि सुहा देखो वहां जल भरा हुआ मंदिर नहीं है, वही कहना क्या कि वहां मंदिर नहीं है और उस बीच में डंडे पर बैठना ही नहीं, बैठना ही नहीं है और उसी में बैठे बैठे जो पिए वाले किनारे पर बैठ जो पी लो, सीख गया सीख गया वही सीख दिया, वो ठीक सीख गया तो संत ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो सुबह में गया तो सुबह भी नई वाणी सुना सीधे वहां बंदा नहीं है, वहां डंडा तुमने पकड़ा हुआ है, तुम फंसे हुए नहीं हो, उठ जाओ बस निकल जाओगे, ऐसे सीख गए। संतों ने देखा तुम्हारा प्रसार ठीक हो गया, बेचारे थे पक्षी बच जाएंगे, फिर वो जाकर बैठा बना तो वैसे ही गए, उस पास जाना नहीं एक गाय उसी पास में, नीचे झुकना नहीं तो झुके उसी पास में, लटके वो पकड़ने का तो छाने में इसको पकड़ उड़िया उड़ा ही नहीं, तो वो बंधन नहीं है उड़ जाओ, बंधन नहीं है उड़ जाओ, सो गया। ऐसे दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक तरह मनुष्य शान बोलते नहीं कुछ बेचारे अरे फुसे वैसे बंदर के, वो मंगत का दृष्टांत है, अरे बोलते हैं उपदेश करते हैं व्याख्यान देते हैं दुनिया का, जो तुम ठगाई बताओ ठगा बताओ बंदर नहीं है कहते हैं लटके वैसे, जैसे वे लटकते हैं बिना पड़े हुए, वे पड़े हुए भी लटकते वैसे ही है, फर्क कुछ नहीं है, वही रुपया पैसा इकट्ठा करना मकान बनाना इनमें फंसे हुए और कहते बंधन नहीं है बंधन नहीं है, और उसी बंधन बंधे हुए, तो वे पड़े हुए आदमियों के लिए तो सुबह अपने आदमियों के लिए बंदर का दिया, बंदो कीर मारे कटकी नाई, इस तरह से बंदा भाई तो कहते बंदर नहीं है बंद नहीं है बंद नहीं, और लटकने में कोई फर्क नहीं, बोलने वाले भी लटकते हैं बंदा बोलने वाले लटकते वैसे ही है, माया घर चक्कर में ऐसे ही पड़े फंसे हो गए, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आसरी तेनाल घरे रहे, तो दो तरह का दृष्टांत दिया, तो इस तरह से फंसे भाई आप लोग ही कृपा करें, कृपानाथ भगवान को माने भगवान स्वभाव है परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को माने सबके मालिक है, सब पहुंचाने वाले, तो पढ़े लिखे हैं वे है कीर की तरह, अपढ़ है वे है बंदर की तरह, बंदर बोलता नहीं बेचारा फंसा फंसे खाने में ऐसा आराम नहीं फंसे हुआ, सभी लटके वैसे ही बंदे वैसे ही परतंत्र वैसे ही राग देश वैसे ही ईर्ष्या देश वैसे ही बंदे वैसे ही ये दशा हो रही है, तो आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, हे नाथ भगवान को पुकारो जैसे कैसी अवस्था में हो वो पकार सभी सुने, हूँ बंधु जाकू सदा सब कुछ सुने पुकार, मैं जिनको सदा याद करता हूँ नमस्कार करता हूँ वो सबकी सुने पुकार। अज कीट वर्जन रहो, ब्रह्मा जी से लेकर कीड़े तक छोटे छोटे कीड़े से लख उसके समान ब्रह्मा जी से भर भजन भरतार ऐसे परमात्माओं का भरत सबसे बढ़िया हुआ। परंतु मन में वही कार्य का काम नहीं विशाल पदार्थ भोग रुपये पैसे भोग भोग न आराम करना। तो भाई फंसो मत, आप कृपा करो नाथ फंसो मत, आप भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, भीतर से आर्द होकर के दुखी होकर के महाराज हम समझते नहीं, अकल बात आती नहीं। स्त्री पुत्र है उनमें मोह में, माँ बाप के मोह में, भाई बंधुओं के मोह में फंस जाते हैं, रोते रहते हैं, समझते नहीं, निकलते नहीं, निकल सकते नहीं, फंसे हुए हैं, रोते वैसे ही है। और किसी जगह व्याख्यान देना आ जाता है, व्याख्यान देते हैं दूसरों के सुने, परोपदेश बेला या शिष्टा सर्वे में बनती, दूसरे उपदेश देश में दवाई हाथवाई कर दे हाथवाई कर दे तो ठीक हो जाए। आप आयुर्वेद जानते हो वैदिक नहीं, दवाई बता देंगे ऐसे बता देंगे पर बहुत नहीं। अरे भाई तुमने करके देखा है क्या, शास्त्र में लिखा है, देखा तो है पर करके देखा है कि नहीं, करके नहीं देखा। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जिन्होंने इस बात को करके आजमाइश किया है, देखा है, अनुभव किया है। और बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, परंतु भैया भीतर से आसक्ति का त्याग करने पर होता है। भीतर राग है भोगों में। मैंने एक पुस्तक में देखा, उसमें लिखा है कि जब तक ये मिलने वाली बिछड़ने वाली चीजों को अपनी मानता है, अपने लिए मानता है, तब तक वो बंधन में है। अपनी है अपने लिए है ये मानता है, तब तक वो बंधन में है, पराधीन है, परतंत्र है सदा। ये रुपये पैसे मेरे है और मेरे लिए है, ये स्त्री पुत्र पर्वत मेरे है और मेरे लिए है, ये दुनिया मेरी है और मेरे लिए है, घर मेरा है मेरे लिए है, सब बिछड़ने वाला, सब युग धोने वाला, आप सब अलग होने वाला है, साथ रहने वाला कोई नहीं, ना रुपया साथ रहता, ना कुटुंब साथ रहता, ना घर साथ रहता, कोई साथ नहीं रहता है। फिर भी वो मैं उसी में फंसे हुए, इस वर्ग धंधे से निकल जाए पा रहे उसकी बड़ाई है, ऐसे बहुत कम है। मेरी प्रार्थना ये है आप फंसे हुए भी हे नाथ राम राम राम राम राम हे नाथ पुकारो भगवान को, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, भगवान का आश्रय लेकर भगवान को पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, तो पवित्रता आ जाएगी आप में, आपके शोक मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, हृदय जो जलता है भीतर से वो जलन मिट जाएगी, सच्ची बात है। परंतु भैया भगवान के पुकार कर से पढ़े लिखे हो से बिने पढ़े हो पढ़े अपढ़े सार के जो आत्म नहीं लख, पढ़े अपढ़े सार के जो आत्म नहीं लख, शिल शादी चित्र तथा दोनों ढूंढ लख, शिला है पत्थर लिया टोड़ घड़ा वो मिट्टी भरी हुई वो भी पढ़ लिख जाएगा, दोहर साहब का ध्यान ऊपर मूर्तियां लिख दी, बड़ा सुंदर बना दिया, पानी में डूबने में कोई फर्क नहीं, वो घड़ा हुआ इस पर और गरीब हुई, एक घड़ा हुआ पत्र की तरह पड़ा हुआ है और थोड़ा डूबने में कोई फर्क नहीं, बराबर है। ऐसे भाई सच्चे जैसे पुकारो, हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, और नाम का जप करो, फर्क पड़ेगा जरूर। सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है, मैंने देखा है। हमारे पर तो शासन है, मैंने भी लाभ उठाया है, सत्संग करते उनमें भी फर्क पड़ता है, ऐसा देखा है मैंने, फर्क जरूर पड़ता है। जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत नहीं गए, उन गांव को भी देखा है मैंने, और जहां सत्संग करते वहां भी देखा है। ठीक तरह से जानने वाले तो भाई बहुत कम है, बहुत कम मिलते, बहुत मिले कोई से कहीं से है जरूर, पर बहुत कम है, दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर है ये 84 लाख में एक है, 84 लाख जाति है जीवनी, और जाति में एक मनुष्य है, ऐसे मनुष्य ज्यादा में कोई एक ऐसा है जो इस बात को जानता है, और आप जान सब सकते हैं, आप सबके सब जानकार बन सकते हो, परंतु थोड़ा धैर्य रखो, विचार करो, सत्संग करो, तो आपको बात मिलेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सबके सब जानकार हो, आप जानकार हो, परंतु आप टिकते नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं करते, विश्वास नहीं करते, एक जगह टिकते नहीं, डूब जाते, लड़ने से काम नहीं बनता भाई। पक्के से जो जब पक्के हो जाए तो भगवान की कृपा में लग जाए तो फायदा जरूर होता है, इसमें फर्क नहीं है। आपको भी मालूम है, सत्संग करने से, भजन ध्यान करने से मन व्यकल आती है, उनके संग से दुख दूर होता है, संताप नहीं होता, कम होता है, ऐसा अनुभव है, पर अनुभव का आदर नहीं करते, आदर नहीं करते, इसे दुख पा रहे, आदर करते हैं जितना सुख होता है उतना लाभ जरूर होता है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, प्रेम से प्रार्थना है कि भगवान को पुकारो, एक मालिक है उसको पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। बिना भगवान के शांति मिलेगी नहीं। कई बार चेला बन जाओ, भगवान बताए चेला बन जाओ, चेला बन जाओ भैया, कुछ मिलता नहीं है, मिलता उठ बन जाओ, मिलता नहीं, ठगाई में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, ये टोली बन जाती है अलग, हम चेला बन गए, बैम एक बन जाता है, सत्संग से वंचित रह जाते हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलो, हे नाथ प्रभु को पुकारो, कृष्ण मान ले जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण भगवान, उसको पुकारो, हे नाथ। गीता उनका मंत्र है, गीता रामायण पढ़ो और भगवान को पुकारो, सच्चे हृदय, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए है, सच्चे हृदय पुकारे तो भगवान सुनते हैं, काम बनता है। एक आदमी दरिद्र था, वो बहुत कई बार गया संतों पर, बहुत बार गया, तो संतों ने कहा कि तेरे घर में बड़ी चीज क्या है, हमारे एक स्नान करके पत्थर है, स्नान करने का एक पत्थर है, वो बड़ा शिला बड़ी है, तो शिला को तू कह दे शिला सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए, सोने की हो जाएगी। तू आठ बार कहता रहे कि शिला सोने की हो जाए, सोने की हो जाए, तो सोने हो जाएगी, तुम कर ले तेरे काम हो जाएगा, इतना सोना काफी नहीं, इतना सोना बहुत है, शिला की शिला इतना सोना तो वो आठ फोर कहते आठ फोर कहते रहते कहते कहते वो तो 23 घंटा हो गया, 24 घंटा चले, बोले इतना भी सोने का नहीं, मैं पत्थर का पत्थर पड़ा है जैसे विचार किया, अंत में 24 घंटा पूरे होते गए, ऐसे सोने के लोग ही तो हो जाए छठ लोग भी होंगे जागर गया महाराज लोग ही होगी, सोने के लोग कैसे होगी, सोने की जानते हैं फिर महाराज मैं तो उतार गया, मैं सोने की तो लोग थी धो जा गए सठ लोग होगी, तो उस समय कहता सोने हो जाती सोने हो जाती, वो कहते कहते सोने हो जाए सोने के नहीं तो लोग ही हो जाए, ऐसी बात है भाई, सच्चे हृदय से पुकारो तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप भिक्षु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और तो भैया सच्चे हृदय साचे रचे राम कहणी प्रभु रीजे रेहणी रीजे राम, कहणी प्रभु रीजे नहीं रहणी रीजे राम, सुपने की सोमोर से कोडी से काम, सपने की सोमोर कोडी से काम, ये कोडी को बता दी सोमोर, सपने की सोमोर से क्या हुए सच्ची मोर भजन हुए, तो सच्ची बात बहुत दुर्लभ है, सच्चे भगवान है ये थे आप हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को सब ठीक हो जाएगा, भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और होता है आपके भी ऐसा होता है, परंतु आप सोने की जगह लोग हो जाता है, लाभ होता है कुछ होता तो है थोड़ा थोड़ा हुआ है, परंतु भाई यार ठीक तरह से नहीं लगेगी। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ हे परमात्मा ना करो मैं भूलू नहीं नाथ, तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, आप करके देखो, करके देखो, हानि तो है नहीं, नुकसान इसमें है नहीं, इनमें कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का नुकसान नहीं है, संसारिक लाभ होता है हानि होती दोनों होते हैं, अब इनमें लाभ ही होता है हानि होती ही नहीं, जितना चलेगा उतना लाभ होगा, हानि नुकसान नहीं होगा, सच्चे हृदय से परमात्मा इतना चलेगा तो लाभ है, ऐसे आप करके देखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।